my mother, which I will never forget her in my life. Mama mio, Oshé o, ni mo talaya shabi, mo dupe ogidi. Ibi je to mi de o, ibe ni mo de o, mo dupe lowo yin o mama, pelu baba mi. Ile nsu o mo lo, ile nsu o mo lo, araye o won gbagbe sun lo. Mama ni mama mi o, ni mota lai asabi. Mama mi o, ojiya lori mi, ojiya lori mi o, Oshé o mama mi. Ni kekere mi, ojiya nitori mi, ki to lo lewe, ki to kawe jade, wala po opo pupo. Iya mi iya o, iya lala baro mi. Iya mi iya o, iya lala baro mi. O to mi gboju ni kekere, o pe yen pon mi dagba o. O to mi gboju ni kekere o, o pe yen pon mi dagba o. Mo dupe lowo re o, mama mi o, mama mama mama mama mama mama mama mama mi o. Orisa bi mama o si laye, Orisa bi mama o si laye, Orisa bi mama o si o. Mo ro ti ore ti mama je fun mi. Mama mi o, mo dupe gidi gidi. A ma jo lala irilu o, logon jo oru. Agbe mi dani abese pale. Mama mi o, mo dupe mama mama mama mama mi o. Mama mi o, Oshé o, mo dupe o, mo dupe o mama mi, ni mo talayi o. Sunre sunre ma gbagbe mi o, ntinre.